zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 20 grudnia. Na zegarach 13, serwis trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Znów kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, w tym kilka siłowych. Projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości gotowy, zapowiada szef klubu PiS. Czeka na wejście do Sejmu. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce, otwarty dla kierowców, to fragment południowej obwodnicy Warszawy. W tym tunelu zainstalowano 11 systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń. Nie słabnie presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj próbowano ją nielegalnie przekroczyć 69 razy. Wczoraj 26 migrantów siłą forsowało zabezpieczenia graniczne. Podobnie było w Płaskiej, Narewce i Dubiczach Cerkiewnych, informuje rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. To były kilkuosobowe grupy. Te osoby w ogóle nie przedostały się na terytorium Polski. One na widok polskich patroli wycofały się w głąb Białorusi. Przy każdym tym zdarzeniu miało miejsce praktycznie rzucanie kamieniami w stronę polskich służb, oślepianie laserami, rzucanie innymi przedmiotami, konarami drzew. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że część cudzoziemców jest odsyłana z Mińska do Iraku czy do Syrii. Wiemy, że w tej chwili ta grupa, która została już odesłana przez służby białoruskie, szacowana powinna być mniej więcej na 4000 osób. Wiemy również, że trochę większa grupa, wciąż takie są nasze szacunki, pozostaje na Białorusi. Mowa znowuż o cudzoziemcach, których w tej chwili jest w okolicach, jak szacujemy, 5 do 7 tysięcy na całym terytorium białoruskim. W tym miesiącu Straż naliczyła ponad 1300 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a od początku roku ponad 39 tysięcy. Zatrzymano ponad 2700 nielegalnych imigrantów, najwięcej z Iraku i Syrii. W ośrodkach dla cudzoziemców przebywa w tej chwili 1800 osób. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości coraz bliżej, informuje szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości, w tym dotyczący Izby Dyscyplinarnej, jest gotowy i czeka na wejście do Sejmu. Reforma wymiaru sprawiedliwości ma dotyczyć m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, a także wprowadzenia nowego systemu dyscyplinowania sędziów. Kierowcy mogą już korzystać z całej południowej obwodnicy Warszawy. Drogowcy udostępnili ostatni odcinek trasy w dzielnicy Ursynów. Dzięki temu można przejechać ponad 30-kilometrową drogą. Ważnym elementem obwodnicy na tym odcinku jest tunel, najdłuższy w Polsce. W jego okolicach jest Aleksander Przoniak. Olku, na co kierowcy powinni zwracać uwagę? Kierowcy muszą zwracać oczywiście na bezpieczną jazdę i jej wszystkie zasady, ale przede wszystkim na prędkość. W tunelu limit wynosi 80 km na godzinę. Jednym z zainstalowanych systemów jest odcinkowy pomiar prędkości, zatem każde przekroczenie jej będzie odnotowane. Jak mówił podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, tunel spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W tym tunelu zainstalowano 11 systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń, które będą czuwały nad tym, żeby ani z jednej strony wysoka temperatura, spaliny, ani każde inne zdarzenie, które mogłoby tutaj mieć miejsce, mam nadzieję, że tak nie będzie, aby nie wpłynęło na bezpieczeństwo ruchu. Budowa tunelu kosztowała 700 milionów złotych, a koszt całej obwodnicy to ponad 4,5 miliarda złotych. Dodam jeszcze, że tunel ma ponad 2300 metrów. Aleksander Przoniak, dziękuję za te szczegóły. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów podczas interwencji w Wydminach w Warmińsko-Mazurskiem. Kilka dni temu na skutek postrzału zginął tam 32-latek. Jak wynika ze wstępnych prokuratorskich ustaleń, nocą 16 grudnia na interwencję do mieszkania w Wydminach zostali wezwani przez kobietę funkcjonariusze policji, bo konkubent wzywającej miał się dopuszczać wobec niej przemocy fizycznej. Na miejscu podczas wykonywania czynności policjant oddał jeden strzał z broni służbowej. Kula trafiła mężczyznę w klatkę piersiową, powodując jego zgon. Jak podaje prokuratura okręgowa w Olsztynie, wszystkie okoliczności dotyczące interwencji, jak też zasadność użycia broni przez policjanta, będą wyjaśniane w toku śledztwa. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Ponad 1000 paczek żywnościowych przygotowała dla biednych, chorych i potrzebujących Caritas diecezji rzeszowskiej. Każda pomoc się przyda, mówią obdarowani. Tak mi biednie, że coś. Jest poratunek wielki. przyda się paczka na święta, owszem, jest pomoc jakaś. Teraz jest duża inflacja, wszystko drogie. Niektórzy tu wcale nie mają grosza, bo są i tacy biedni, no to dobre i to, zjedzą, nie? Przyszłam po paczkę, przyda mi się ta paczka, cieszę się z tego. Wdzięczność jest ogromna tych ludzi i zadowolenie, że jakakolwiek pomoc do nich płynie. Siostra Agata Jakieła z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Chcemy najbardziej zwrócić uwagę też na seniorów i seniorzy otrzymają jeszcze taki pakiet wigilijny w postaci pierogów, uszek, kapusty, karpia. Myślę, że to uweseli wszystkich, którzy te paczki otrzymują. Wolontariusze zawiozą paczki do chorych i osób, które mają kłopoty z poruszaniem się. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co tam na niebie dobrego? No, czasami dobrze, czasami niedobrze. Zachmurzenie umiarkowane, okresami jednak może być duże i miejscami głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W górach napada nawet miejscami 15 centymetrów białego puchu. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około plus 1 w centrum do plus 3-4 na zachodzie i nad morzem. Po południu miejscami na wierzchnie dróg i chodników mogą zrobić się śliskie. Proszę zachować ostrożność, proszę uważać na siebie i na innych. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, zwłaszcza nad morzem i w górach te porywy wiatru, a będzie wiało z północnego zachodu i północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując iPhone 12 mini Blue 64 GB z wyświetlaczem Super Retina XDR zapłacisz 2899 zł, taniej o 240 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Mandarynki 36% taniej, 11,99 za skrzynkę 2,3 kg. A pomarańcze deserowe 66% taniej, 1,99 za 1 kg. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Marian? Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na święta żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A nad Myśliwiecką piękne słońce przed paroma minutami świeciło. Ach, jak przyjemnie w tym słoneczku było. Na niebie tak pół na pół, łamane przez telefon do przyjaciela, a tutaj w studiu 9 minut po godzinie 13. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Aleksander Piotrkowicz i Witold Lazar. Zaczynamy Trójkę do trzeciej. Dzień dobry, dzień dobry. Lord, let's go, I'm a desert road. Gotta make my way to Mexico. What I do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Święto idą. Zaraz do tego wrócę. Na razie o tym, że słoneczko się pojawiło znowu. No proszę, wystarczyło, że trochę się poskarżyłem i to pomogło. Czyli to działa, proszę państwa. Trójka do trzeciej. Na razie o tym, co do drugiej, czyli w tej godzinie programu nas czeka. O 13.45 tradycyjnie informator ekonomiczny, a tam o cenach paliw. Nie wiem, czy państwo zauważyli niższe ceny na stacjach benzynowych, ale od dziś mamy obniżoną akcyzę na paliwa właśnie. No więc powinno coś się zadziać. Jeśli państwo coś zauważyli, proszę dać znać, gdzie, co i po ile. 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu. Mailowo też można. 3@polskieradio.pl. Wcześniej zajmiemy się tematem prądu, który, no jak wiadomo, drożeje od nowego roku, więc no fajnie by było mieć tego prądu więcej, coraz więcej, wtedy byłby tańszy. Mamy mieć elektrownię atomową, albo nawet kilka. Chińczycy też mają mieć, i to już za chwilę, pływające elektrownie atomowe. Co oni tam wymyślili, opowie nam nasz korespondent w Pekinie, ale najpierw zajmiemy się tematem takim na zasadzie bliższa ciału koszula. Bardzo aktualny temat, bo święta idą, to udało nam się zgodnie ustalić już jakiś czas temu, nikt nie protestował. Święta idą, proszę Państwa, z nimi świąteczne wypieki, ciasta, słodycze, cukier. Mówiąc w dużym skrócie i uproszczeniu, czy cukier poprawia nam nastrój, czy poprawia samopoczucie, czy jest antidotum na stres, chandrę? O tym już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. Zapraszam do kontaktu. 2273 nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, nie tylko w sprawie cen paliw. Można też napisać trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywa. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę, i znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Nie wiem jak Państwo, ale jeśli chodzi o słodycze, to ja jestem po tej stronie barykady, która mówi, że ze słodyczy to najlepsze są śledzie. Nie żebym był jakimś wrogiem cukru czy słodyczy, bo oczywiście herbatę słodzę, kawę też, ale czy cukier generalnie poprawia nastrój? Naukowcy twierdzą, że nie.

Gdybyśmy go mieli więcej, no to prawdopodobnie ten prąd byłby tańszy. Coraz częściej wspomina się o budowie elektrowni atomowej w Polsce. No temat już jest od lat wałkowany. Jak na razie niewiele z tego wynika, no ale zobaczymy. Podobno coś ma drgnąć. Tymczasem coś na pewno drgnęło w Chinach. I z nami teraz nasz korespondent w Pekinie, Tomasz Sajewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Chińczycy wymyślili, że te ich elektrownie atomowe będą pływać. Wymyślili, ale jest to część większego planu i takiej jednak rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, bowiem takie pływające reaktory jądrowe są znane już od lat 60. ubiegłego stulecia. Wówczas ta amerykańska armia takie wykorzystywała. W niespełna 3 lata temu podobny pomysł został wykorzystany w Rosji i statek Akademii Kłomonosow jest to właśnie elektrownia pływająca, elektrownia jądrowa, która zasilać ma między innymi w Rosji porty położone w odległych miejscach, gdzie taki transport prądu drogą tradycyjną jest utrudniony. Mhm. No to, czyli to nie jest nowy pomysł, nic tutaj odkrywczego Chińczycy nie wymyślili. Pływające elektrownie atomowe, czyli tak naprawdę okręty i podwodne okręty również o napędzie atomowym, to jest, no, można powiedzieć, rzecz powszechna na świecie. No dlaczego rzeczywiście, jeśli to jest taka elektrownia? Mówię o tym dlatego, że u nas od lat trwa spór o to, gdzie zlokalizować taką elektrownię atomową. No było już kilka pomysłów na lokalizację. Te pomysły spotykały się z różnymi protestami, więc może to byłby ciekawy pomysł dla nas, żeby wykorzystać taką pływającą elektrownię atomową i ustawić ją gdzieś na Bałtyku. Tego nie wiem, czy akurat w Polsce to rozwiązanie przyjęłoby się i byłoby adekwatne do naszych i warunków geograficznych i do zapotrzebowania, ale w Chinach to podyktowane jest, jak chińskie władze tłumaczą, jak tłumaczą przedstawiciele agencji zajmującej się rozwojem energii jądrowej w Chinach. Tutaj ten pomysł jest głównie na potrzeby, w tej chwili na potrzeby platform wiertniczych, które są zlokalizowane na przykład na Morzu Południowochińskim i w ten sposób to byłby jeden z najprostszych sposobów do prowadzenia prądu na właśnie potrzeby tychże. A Chiny same w sobie są potęgą atomową. To już jest trzecie państwo na świecie pod względem liczebności elektrowni jądrowych. A taka ciekawostka, też niedawno poinformowano, że w ciągu najbliższych 15 lat Chiny planują zbudować aż 150 kolejnych reaktorów atomowych. Mają w tej chwili około 50. To jest dla porównania, to jest więcej niż cały świat zbudował w ciągu ostatnich 35 lat. I to wszystko mają być elektrownie, takie, jak to się mówi, walizkowe, tak? No to mają być tradycyjne elektrownie jądrowe. Ten pomysł z tymi pływającymi elektrowniami jest dosyć nowy. Do tej pory Wuhański Instytut zajmujący się rozwojem tego typu technologii zdołał wyprodukować jeden statek, który może być właśnie wykorzystywany jako elektrownia jądrowa. No ale tutaj też to, o czym powiedziałem na początku, ta rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, też warto pamiętać o tym, że Chiny mają wiele sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim, wschodniochińskim. Tego typu pływające reaktory, no, byłyby też świetnym pomysłem na zasilanie budowanych obecnie, także przecież mówimy wielokrotnie, wspominaliśmy o usypywaniu przez Chiny sztucznych wysp i budowaniu tam różnego typu instalacji wojskowych, cywilnych, więc zasilanie energią jądrową właśnie z tego typu pływających elektrowni byłoby, no, niezwykle prostym pomysłem, o ile oczywiście Chiny zdołają wyprodukować więcej takich statków elektrowni jądrowych. Czy ja dobrze rozumiem te technologie? Pływa sobie statek, na nim jest reaktor i ten reaktor produkuje prąd i następnie ten prąd jest, no, chyba kablem jakimś, tak? Przesyłany tutaj akurat powiem na platformę. Powiem ci szczerze i państwu się przyznam, że też starałem sobie to się wyobrazić i dzisiaj przygotowując się do tego wejścia nawet szukałem, czy są jakieś zdjęcia, jakby to miało wyglądać i rzeczywiście jest jakieś magiczne gniazdko w tym statku i magiczny kabel, który doprowadza to do właśnie miejsca, w którym jest zapotrzebowanie na prąd. Nie udało mi się tego odnaleźć, ale podejrzewam, że rzeczywiście muszą być jakieś stacje dokujące, muszą być jakieś specjalne urządzenia transmisyjne między takim statkiem a stacją przekaźnikową, która później dystrybuuje tę energię elektryczną już na lądzie, czy też właśnie, jak Chińczycy mówią, na platformach wiertniczych. Powiedziałeś, że jeden statek już jest gotowy, on już pływa? Został przetestowany. Tutaj głównie oczywiście chodziło o to, wspomniałeś o Bałtyku, chodzi głównie o to, czy jak wielkie jest bezpieczeństwo, czy też jak wielkie jest ewentualnie zagrożenie, jeśli chodzi o katastrofy naturalne, jak, czy też zmienne warunki pogodowe, bo w końcu no wiadomo, mówimy o dużych huraganach. Tak. Dokładnie, więc ten najnowszy chiński statek ponoć ma spokojnie przetrwać siłę wiatru przekraczającą 200 km w porywach na godzinę, a tego typu wiatry, tego typu zjawiska pogodowe nie występują na tych akwenach, na których w tej chwili jest testowany. Mhm. A ile ich ma być docelowo? No tutaj na razie, tutaj mówi się, nie sprecyzowano dokładnie, ile statków ma być wybudowanych w przyszłości, ale tak jak wspomniałem, też mówi się o tym, że w sumie łącznie wszystkich reaktorów ma być w najbliższych 15 latach aż 150, więc zapewne jakaś część z nich będzie tymi reaktorami pływającymi. No może to jest jakiś pomysł na tę polską elektrownię, polską energię atomową. No przynajmniej nie będzie protestów mieszkańców w takich sytuacjach, ale też oczywiście muszę państwo, oddajmy sprawiedliwość, no w Chinach przy tych 50 czy planowanych 150 kolejnych, no niestety Chiny to jest ten kraj, w którym protesty mieszkańców nie mają najmniejszego znaczenia. Tomasz Sojewicz, nasz korespondent w Pekinie, bardzo ci dziękuję, Tomku. Dobrego dnia, dziękuję. Pozdrawiam. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know. Od dziś mamy obniżoną akcyzę na paliwa. Pytałem, czy państwo zauważyli ten fakt na stacjach benzynowych? Faktycznie, na stacjach jest taniej. No widać tę obniżkę, 20 parę groszy, bardzo się z tego cieszę, tylko dlaczego tak późno? Dlaczego premier czekał i dał wywindować tak ceny? Na co czekają? 2 2 7 3. Również w tej sprawie nasz telefon do państwa dyspozycji. A w sprawie, o której wspomniałem, czyli obniżonej akcyzy na paliwa, nieco więcej już za chwilę w Informatorze Ekonomicznym. Chcieli, ja błagam, chcieli być stale przy mnie. We snach nie ma co ukrywać, nie jesteśmy dzisiaj punktualni. 13.45 minęła 2 minuty temu. Informator ekonomiczny. W odpowiednim momencie mi się rezerwa zaświeciła, bo dopiero dzisiaj w drodze do pracy. Tak, tak. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. No miałeś szczęście, bo rzeczywiście dzisiaj już na stacjach benzynowych widać obniżki cen. Według analityków biura maklerskiego Reflex obniżka z tytułu grudniowego spadku akcyzy może sięgnąć około 18 groszy na litrze dla benzyny, 10 groszy dla oleju napędowego i około 20 groszy na litrze autogazu. Z kolei po nowym roku w wyniku pełnego wprowadzenia rozwiązań w ramach tarczy antyinflacyjnej możemy liczyć jeszcze dodatkowo na obniżki rzędu 5-7 groszy na litrze. To są jednak uśrednione szacunki, bo właściciele stacji mają prawo do podjęcia swoich decyzji. No i ja dzisiaj też z ciekawości pojechałam na stację, na której w ubiegłym tygodniu tankowałam po prawie 6 zł za litr benzyny 95-oktanowej. Dziś kosztuje on 5 zł i 72 grosze, czyli jest różnica 27 groszy. 44% firm planuje przyznać premie świąteczne. Dużo. A z czego to wynika? O tym mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Z jednej strony z oczekiwań pracowników. Choćby nawet w związku z cenami oni czasami potrzebują mieć trochę więcej gotówki, a przed świętami ta gotówka szczególnie się przyda i pracodawcy wychodzą im naprzeciw. To jest też taki trend, że w momencie, kiedy pracodawcy na przykład nie stać na podwyżkę wynagrodzenia, to choć symbolicznie chce zarysować to, że na pracowniku mu zależy. I premia świąteczna jest takim sposobem, aby dotrzeć do tych pracowników, żeby oni poczuli się docenieni. Te premie, zresztą ich wartość w ostatnim czasie rośnie. I w tym roku widzimy, że to też trochę wynika z oceny kondycji finansowej firm. Ona jest lepsza, a to też przekłada się na to, że z okazji świąt te premie czy nawet bony towarowe będą miały wyższą wartość. Okazuje się, że coraz więcej firm planuje dać premie czy bony towarowe o wartości większej niż 500 zł. Miasto Oświęcim zdecydowało się uruchomić system weryfikacji osób, które nie płacą za śmieci. Od stycznia aplikacja wychwyci mieszkańców, którzy nie są ujęci w deklaracjach śmieciowych, a tym samym nie jest im naliczana opłata. Pod koniec listopada urząd kupił licencję na aplikację, która ma uszczelnić system gospodarowania odpadami w mieście. Pobierze ona dane z rejestrów, którymi dysponuje miasto i podległe jemu jednostki. Następnie porówna je z liczbą osób podaną w złożonych deklaracjach. Wskaże też z dużym prawdopodobieństwem adresy nieruchomości i ich właścicieli, którzy podali nieprawdziwe dane. Wyjaśniają tak przedstawiciele władz Oświęcimia. Samorząd liczy, że narzędzie będzie skuteczne i uda się wykryć osoby, które nie płacą za odbiór odpadów. Legendarny Orient Express wraca na tory. Pierwsi pasażerowie wsiądą do pociągu w roku 2023. Właściciele pociągu planują 3 międzynarodowe kierunki. Z Rzymu do Paryża, Stambułu oraz Splitu. Przypomnę, że pierwszy luksusowy pociąg pod nazwą Orient Express pojawił się w roku 1883. Najbardziej znana trasa wiodła z Paryża do Stambułu. Pociąg rozwijał zawrotną, jak na tamte czasy, prędkość 80 km na godzinę. Pociągi przestały jednak jeździć w roku 2009. Przewoźnik tłumaczył wtedy, że nocne pociągi stały się ofiarą szybkiej kolei oraz tanich linii lotniczych. Ostatnio jednak nocne podróże koleją po Europie stają się znów popularne i są promowane jako bardziej ekologiczna alternatywa dla latania właśnie. I na koniec jeszcze informacja o wzroście produkcji w listopadzie. Jak podał GUS, wyniósł on 15,2% w skali roku, czyli dużo więcej niż oczekiwano. Motoryzacja na przykład złapała wreszcie oddech, a więcej o tym powiemy w wiadomościach gospodarczych o 16.30 w Trójce, na które już teraz Państwa zapraszam. No więc ja tylko potwierdzę, Sylwia powróci do Państwa dzisiaj jeszcze o 16.30 w informatorze gospodarczym, a potem jeszcze ekonomia w Trójce o 18.30, ekonomiczne podsumowanie dnia w audycji. Zapraszamy do Trójki.